program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 kwietnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Powszechny skup zboża z dopłatami przy minimalnej cenie, zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wyznawcy prawosławia obchodzą Wielką Sobotę. Setki święconek trafiły na front. Akcja Trenuj z wojskiem, tym razem w Mirosławcu. Problemy polskiej wsi to priorytet dla rządu Zjednoczonej Prawicy, stąd propozycja tarczy rolniczej, której szczegóły przedstawili najważniejsi politycy PiS podczas konwencji partii w Łysych na Mazowszu. Działaniem mającym złagodzić skutki kryzysu na rynku zbóż będzie m.in. powszechny skup ziarna, które zalega w magazynach, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podjęty zostanie powszechny skup zboża, tego, które dzisiaj jest w silosach, w magazynach, przy dopłacie, tak żeby minimalna cena wynosiła co najmniej 1400 zł. To, proszę Państwa, zapewnia, że rolnicy nie będą na tym tracić. Czyli skup i dopłata. Jaka będzie jej wysokość w tej chwili, trudno powiedzieć, no bo rynek określa tą cenę, do której trzeba będzie dodać. Ale chodzi o tą minimalną cenę ostateczną. Prezes Kaczyński poinformował, że rząd podjął dziś także decyzję o zakazie wwozu do Polski części towarów rolnych z Ukrainy. Dotyczy to m.in. zboża. Nie damy się zastraszyć, tak prezydent Andrzej Duda w Wiedniu odniósł się do zapowiedzi rosyjskich władz o rozmieszczeniu na Białorusi broni nuklearnej. Prezydent przypomniał, że Rosja od wielu lat łamie międzynarodowe umowy i rozmieszcza broń w Kaliningradzie. Wbrew wszelkim postanowieniom traktatów i umów międzynarodowych Rosja od wielu lat zbroiła okręg kaliningradzki w broń, w której tam nie powinno było być zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, łamiąc wszystkie reguły. W Wiedniu prezydent zaapelował do władz Austrii o zwiększenie wsparcia dla naszego wschodniego sąsiada. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie podczas mszy upamiętniającej 83. rocznicę zbrodni katyńskiej metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że dziś wierni w szczególny sposób modlą się za zamordowanych księży kapelanów Wojska Polskiego. W sposób szczególny dzisiaj modlimy się jakby za pewną ważną grupę wyodrębnioną z tych, którzy tam zginęli. Modlimy się za księży kapelanów Wojska Polskiego, którzy towarzysząc oficerom i wojsku tej części, która się po 1939 roku znalazła na terenie Związku Radzieckiego, także zostali zamordowani. Po mszy została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca katolickich kapelanów katyńskich. Ukraińcy, wyznawcy prawosławia i grekokatolicy przygotowują się do świąt wielkanocnych. Dziś w Wielką Sobotę w cerkwiach trwa święcenie pokarmów. Tysiące święconek pojechało też na front do żołnierzy, którzy walczą w obronie ojczyzny. Relacja Pawła Buszko. W świątecznych koszyczkach nie może zabraknąć paski, specjalnego słodkiego pieczywa z mąki pszennej. W tym roku święconki z paskami dla żołnierzy przygotowała prawosławna cerkiew Ukrainy i kijowscy piekarze. W Soborze Michajłowskim w ukraińskiej stolicy poświęcił je zwierzchnik cerkwi, metropolita Epifaniusz. Wysyłamy dziesiątki tysięcy pasek dla naszych bohaterów, żołnierzy, którzy w tej chwili bronią integralności terytorialnej naszej ojczyzny. Poprzez ten chleb przekazujemy im nasze błogosławieństwo i miłość, aby odczuli, że cała Ukraina jest razem z nimi. Dziś w cerkwiach wystawiony jest do adoracji symboliczny grób Chrystusa, tak zwana płaszczenica. Z soboty na niedzielę odbędą się całonocne nabożeństwa. Udział w nich jednak dla wielu wiernych będzie bardzo utrudniony bądź niemożliwy z powodu obowiązującej w nocy godziny policyjnej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zainteresowani służbą w armii albo po prostu zdobyciem dodatkowych umiejętności spotkali się w 12. bazie bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu w ramach akcji Trenuj z wojskiem. Palec na spuście trzymamy tylko, gdy jesteśmy pewni strzału, suwadło do siebie. Delikatnie. Major Małgorzata Krywiak, 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Dla osób, które zastanawiają się nad tym, czy nie związać swojej przyszłości z wojskiem, ten trening jest właśnie dla nich. Po to, żeby zmierzyli się z kilkoma konkurencjami, sprawdzili się w wielu dziedzinach stricte związanych z wojskiem. Rzut granatem, czołganie i natychmiastowa likwidacja skażeń. Gotowi? Ćwicz! Przechodziliśmy w okopach przez opony później i się czołgaliśmy tam dalej. Czuję adrenalinkę. Jest mój wujek w marynarce wojennej w Gdyni.

Z ujawnionych dokumentów można się dowiedzieć, jakie są prawdopodobne kierunki kontrnatarcia Ukrainy, jakim sprzętem i od kogo dysponują Ukraińcy, a także gdzie szkoleni byli ukraińscy żołnierze. Jest też sporo informacji o sytuacji na Kremlu, nastrojach w otoczeniu Władimira Putina, jego rzekomej śmiertelnej chorobie, kremlowskich koteriach i propagandowych pułapkach zastawionych przez moskiewski reżim na własnych obywateli i światową opinię publiczną. Pierwsze pytania, jakie zadawali komentatorzy, dotyczyły celu ujawnienia tych dokumentów i czy maczała w tym palce rosyjska służba wywiadowcza. Na razie, jak się okazuje, nie była to żadna superakcja, ani dywersja, ale głupota jednego człowieka, który miał dostęp do niejawnych informacji. Mężczyzna obsesyjnie chwalił się przed znajomymi z zamkniętej grupy dla gamerów sekretnymi informacjami, a gdy ci nie reagowali, zaczął wrzucać do sieci zdjęcia dokumentów mających potwierdzać jego słowa. Taka jest wersja oficjalna. Na razie FBI aresztowało podejrzanego o ujawnienie tajnych informacji 21-letniego Jacka Teixeirę, funkcjonariusza Gwardii Narodowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Potwierdził te doniesienia prokurator generalny. Departament Sprawiedliwości aresztował Jacka Teixeirę pod zarzutem ujawnienia i rozpowszechniania informacji dotyczących obrony. Mężczyzna jest członkiem Gwardii Narodowej Sił Powietrznych. Funkcjonariusze FBI zatrzymali go bez żadnych incydentów i ma zostać doprowadzony przed sąd w Massachusetts. Co ciekawe, rosyjscy dziennikarze niezależni oraz amerykańskie media równolegle z aferą dotyczącą wycieku tajnych dokumentów informowali o próbach rosyjskich służb umieszczenia swojego kreta w środowisku amerykańskich gamerów. Czy była to zwyczajna dla rosyjskiej propagandy akcja dezinformacyjna, czy też próba przejęcia autora tajnych publikacji? Tego nie udało się ustalić. Już wcześniej doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak poinformował, że tak zwany wyciek informacji z Pentagonu nie ma nic wspólnego z planami ukraińskiej kontrofensywy i jak ocenił, to tylko dokument o niektórych statystycznych danych. Jest to dość prymitywny dokument, który zawiera pewne dane statystyczne, w dodatku dane mocno zniekształcone. Cel, któremu przyświecają tego typu publikacje tajnych materiałów, jest zdecydowanie związany z działalnością Federacji Rosyjskiej, która wykorzystuje wszelkie elementy gry informacyjnej. Tyle doradca prezydenta Ukrainy. Natomiast szef wywiadu wojskowego Ukrainy, Kirył Budanow, stwierdził, że wyciek w żaden sposób nie wpłynął na plany Kijowa, jeśli chodzi o kontrofensywę. Niewątpliwie każdy wyciek tego typu dokumentów powoduje zamieszanie, podrywa zaufanie sojuszników i jednocześnie działa na korzyść agresora, przynajmniej w wymiarze propagandowym. Jednak w takich sytuacjach zawsze warto zastanowić się, czy tak naprawdę nie chodziło o zdezinformowanie Rosji. No i my o tym zamieszaniu będziemy teraz mówić, ale w wydaniu koreańskim, ale także z wątkiem ukraińskim. Jest z nami na linii pan Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, specjalista od Korei. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Korea bowiem również, ta południowa, pojawiła się, ale i też informacje na temat północnej, pojawiły się w tym szeregu dokumentów. Ich jest masa udostępnionych w tej samej transzy, powiedzmy, obecnych w internecie do znalezienia. Tak jak słyszeliśmy w materiale naszego reportera. No i Korea, tutaj bardzo ciekawe wątki koreańskie się rozpoczęły, ponieważ na samym początku po publikacji, bezpośrednio po publikacji w Seulu zawrzało i stwierdzono, łapiąc się za głowę, no co to jest, jak to mogło być. Żeby niemal niecałą dobę później stwierdzić, no w sumie nic się nie stało, to były sfabrykowane dane, przejrzeliśmy je, tam jest bardzo niewiele prawdy, a pierwszy zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Kim Tae-hyo, stwierdził, że nie znaleziono dowodów na złą wolę głównego sojusznika, źródła tych danych, czyli Stanów Zjednoczonych. Opozycja się oburzyła. No to jak to? Można szpiegować, jak się nie ma złej woli? O co chodzi? No myślę, że to, co pan powiedział, pokazuje, jak bardzo władza w Korei Południowej nie wiedziała, jak się odnieść do tego, bo faktycznie w ciągu 24 godzin potrafiła zmienić reakcję, a wszystko niby w ramach konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi. Na pewno można na to patrzeć pod kątem też pewnych doświadczeń amerykańsko-południowo-koreańskich, w których wzajemne szpiegowanie się, nie tylko, że Amerykanie szpiegowali, podsłuchiwali Koreańczyków z południa, ale też w drugą stronę, to jest część tej relacji. W latach 70. bardzo głośną aferą było infiltrowanie CIA przez agenturę południowo-koreańską. Koreańczycy z południa wówczas chcieli wiedzieć, co jest w głowach Koreańczyków służb amerykańskich, gdy rządził Nixon i Koreańczycy obawiali się, że Stany Zjednoczone wycofają się militarnie z Korei Południowej i wówczas była to właśnie bardzo duża afera tego typu. Pojawiają się właśnie takie komentarze, że no cóż, tak po prostu to wygląda, że nawet między sojusznikami dobrze wiedzieć z wyprzedzeniem, co, kto jest naszym sojusznikiem, podziela nasze spojrzenie na wiele spraw, ale lepiej go sprawdzać tak prewencyjnie. Więc takie, no ale oczywiście takie głosy się pojawiają, ale dominuje jednak oburzenie, że no przecież jesteśmy tym tak zwanym like-minded partner, wielkim sojusznikiem. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest filarem bezpieczeństwa Republiki Korei. No a tutaj takie kwiatki, więc od tej strony to jest pokazywane głównie przez opozycyjną lewicę, która jednak często podkreśla te, tak powiedziałbym, krytyczne wobec Stanów Zjednoczonych spojrzenie, że do Stanów Zjednoczonych nie należy mieć takiego dużego zaufania. No ale głosy administracji w Seulu jakby starają się wykazać, że właśnie to, co pan powiedział, nic takiego się nie stało, a co ważniejsze, właśnie ten ostatni komunikat, że właściwie sugerujący, że nawet jeśli Amerykanie podsłuchiwali, no to nie mieli złych intencji, więc a to wszystko wynika z linii, jaką prezydent Yoon i jego współpracownicy przyjęli ponad rok, znaczy około roku temu, kiedy objęli władzę, że no będą bardzo blisko współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. No kontekst też i to próba wyciszenia przez władze w Seulu tej sprawy wynika z tego, że na 26 kwietnia jest planowana wizyta Yoon Suk-yeola w Waszyngtonie. To nie jest spotkanie z Bidenem, wizyta państwowa, no z największym możliwym anturażem dyplomatycznym, jaki może być. No i tego typu przecieki na pewno nie służą i myślę, że podczas tej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Korei Południowej będzie chciał usłyszeć wytłumaczenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jest też jeszcze druga sprawa, to znaczy czego dotyczą te przecieki, bo one dotyczą właśnie też rzeczy bardzo drażliwej w relacjach Seulu z Waszyngtonem, czyli oczekiwań amerykańskich, że Korea Południowa jako jeden z największych na świecie producentów amunicji do artylerii będzie skłonna przekazywać ją Ukrainie. No i tutaj Koreańczycy z południa, też kiedyś mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, no mają podejście bardzo wstrzemięźliwe. Argumentują, że ich prawo wewnętrzne, ich regulacje no, nie pozwalają na wysyłanie uzbrojenia państwu, które jest w stanie wojny. No ale jednak w ostatnich miesiącach Koreańczycy na przykład przekazywali czy sprzedawali uzbrojenie, znaczy amunicję Amerykanom, zakładając, że Amerykanie będą użytkownikiem końcowym, no Amerykanie tę amunicję, którą dostawali od Korei Południowej, następnie przekazywali Ukrainie, więc jakoś tak pośrednio naokoło Koreańczycy prawdopodobnie będą wspierać Ukrainę, ale nie chcą się do tego przyznać, bo obawiają się reakcji rosyjskiej. Jednak chcą Koreańczycy z południa mimo wszystko utrzymać jak najlepsze relacje też dyplomatyczne z Rosją. No i tutaj w tych dokumentach, w tych przeciekach no jest rzecz taka, która pokazuje, że jest duża niechęć władz w Seulu, żeby być stawianym pod presją przez Amerykanów. Nawet jeśli chcą z nimi żyć, jeśli Koreańczycy chcą żyć jak najlepiej z Amerykanami, to kiedy Amerykanie stawiają pod ścianą sojusznika, to ten sojusznik wcale nie jest zachwycony. To prawda, tam się nawet Polska pojawia i to właśnie w tej podsłuchanej rozmowie odnośnie amunicji, bo jest dwóch byłych wysoko postawionych urzędników, no już byłych, powtarzam, doradca do spraw bezpieczeństwa rangi państwowej, czyli odpowiednik Jake'a Sullivana, tylko z południowej Korei, Kim Sung-han, już nie sprawujący tego stanowiska, bo podał się do dymisji zaraz po tym, jak informacje wyciekły, ale jeszcze wcześniej na temat tylko tej jednej rozmowy, bo pan Kim miał rozmawiać z byłym prezydenckim sekretarzem do spraw międzynarodowych Lee Moon-hee. I tam rozmawiali obaj panowie na temat właśnie tych potencjalnych dostaw uzbrojenia na Ukrainę i twierdzili, że może je lepiej wysłać do Polski, bo my jako Korea nie możemy, ale może przez Polskę przekażemy i żeby tak obejść ten system. No i cały czas ta wizyta w Białym Domu dla prezydenta Yoona, pierwsza od 12 lat. Proszę nam jeszcze więcej o tym opowiedzieć. No myślę, że ta wizyta jest bardzo trudnym też, będzie trudnym sprawdzianem dla prezydenta Juna, czy to jest polityk faktycznie, który już dojrzał do tego, żeby być prezydentem Korei Południowej, bo bardzo dużo jest zastrzeżeń co do tego, że on sobie po prostu średnio radzi w tego typu sytuacjach, często popełnia różnego rodzaju gafy i tak dalej, a spraw jest cała masa do załatwienia w relacjach Korei Południowej ze Stanami Zjednoczonymi. Jest kwestia Chips Act, tak, czyli te ustawy w sprawie chipów półprzewodników. Amerykańska i południowo-koreańskie firmy liczą na to, że będą wyłączone z wielu tych regulacji, że będą lepiej traktowane niż inne podmioty przez Amerykanów. I to jest rzecz, której oczekuje biznes południowo-koreański od prezydenta, żeby prezydent o to zadbał, o interesy wielkiego biznesu południowo-koreańskiego. No właśnie tutaj kwestie międzynarodowe, ta kwestia ukraińska nie jest może najbardziej dyskutowana w Korei Południowej, ale myślę, że jest zupełnie zrozumiałe, że takie oczekiwania wobec Korei Południowej się pojawiają i ze strony Stanów Zjednoczonych, ale też innych państw natowskich, bo przecież w czerwcu ubiegłego roku prezydent Jun wziął udział w szczycie NATO w Madrycie i to był sygnał polityczny, że na Koreę Południową NATO, państwa członkowskie NATO mogą liczyć w sytuacji trudnej, więc Koreańczycy nie powinni się dziwić, że oczekiwania wobec nich, że w jakiś większy sposób, taki materialny, dosłowny, też w tym wymiarze militarnym wesprą Ukrainę. No ten wątek, który się pojawia Polski jest bardzo zagadkowy, bo tutaj się pojawia, z tego materiału wynika, że Koreańczycy woleliby to sprzedać Polsce, bo wówczas nie pojawiłby się kontekst presji amerykańskiej. Ale też w tych dokumentach się pojawia, że ta propozycja południowo-koreańska miała polegać na sprzedaży Polsce amunicji i że ona będzie użytkownikiem ostatecznym tej amunicji, ale że Korea zgodzi się, jeśli Polska przekaże to Ukrainie. No ale to jest tak mętne, tak pokrętne, bo tak naprawdę w dużej mierze jednak naruszające te regulacje wewnętrzne południowo-koreańskie. No i do tego doszedł wywiad sprzed kilku dni premiera Mateusza Morawieckiego w New York Timesie, w którym on zasygnalizował, że faktycznie Polska od miesięcy rozmawia na ten temat z Koreą Południową, ale nie udało się jak dotąd dojść do porozumienia i że premier Polski powiedział, że oczekuje wsparcia Amerykanów w tej sprawie. Więc przychodzi co do czego, to Korea Południowa w bardzo wielu sprawach zależy od Stanów Zjednoczonych, ale też musi się liczyć z tym, że ta presja amerykańska będzie na nią wywierana. Być może to są po prostu koszty też, z jakimi musi się liczyć Korea Południowa, jeśli chce utrzymać jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i przecież widzimy w tych ostatnich miesiącach, zwłaszcza w wymiarze bezpieczeństwa, pogłębioną współpracę. Te manewry są naprawdę na rekordową skalę i nawet jak Korea Północna przeprowadza spektakularne testy, tak jak ten ostatni z pociskiem Hwasong-18, to jest natychmiastowa reakcja sojuszu Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Więc Stany Zjednoczone robią swoje w sojuszu, ale mają też w związku z tym oczekiwania wobec Korei Południowej i myślę, że bardzo dużo trudnych spraw będzie podjętych podczas tej ważnej wizyty prezydenta Juna w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za komentarz. Tutaj dopowiem tylko, jeżeli chodzi o ten pocisk Hwasong-18, to analitycy stwierdzili, że Korea Północna stała się trzecim krajem pod względem szybkości w historii rozwoju tego rodzaju broni, bo na stałe paliwo, które umożliwia bardzo szybkie wystrzeliwanie w odróżnieniu od tego poprzedniego płynnego, no to taka nazwa trochę myląca może, ale potrzebowała na to Korea Północna 6 lat, a dla porównania Chiny 19, Indie 13, a Francja 21, a Koreańczycy z północy od 2017 do właśnie teraz 2023 roku wcześniej, Związek Radziecki w rok to zrobił, a Stany Zjednoczone w 3 w dekady temu. Bardzo dziękuję. Oskar Pietrewicz, specjalista od obu Korei, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję. No i tak łagodnie się kołysząc do tych wichrowych wzgórz, Kate Bush, podążymy do Chin. Tam jadą prawie wszyscy ostatnio. My przygotowaliśmy na początek, bo zaraz będziemy rozwijać ten wątek. Na początek Michał Strzałkowski, nasz reporter, opowie o wizycie prezydenta Francji w Chinach. Emmanuel Macron, zanim pojechał do Holandii, o czym już wspominaliśmy, udał się do Chin, nie był tam sam, działo się wiele. A co dokładnie, posłuchajmy. Dyplomatyczny prezent dla przywódcy Chin, podkopanie relacji europejsko-amerykańskich, klin wbity w sam środek Unii Europejskiej. Tak słowa Emmanuela Macrona oceniła część europejskiej prasy. I to nie tylko brytyjskiej, niemieckiej, holenderskiej czy włoskiej, ale nawet francuskiej. Po zaledwie kilka godzin po tym, gdy prezydent Francji stwierdził, że kwestia tajwańska to nie jest problem europejski, Chiny rozpoczęły manewry wokół Tajwanu, podczas których ćwiczono atak na wyspę. Choć Waszyngton ustami rzeczników prasowych Białego Domu czy Rady Bezpieczeństwa Narodowego reagował spokojnie, podkreślając, że Stany Zjednoczone i Francję łączy sojusz, to napięcie było wyczuwalne. Sam Macron, który w tym tygodniu podczas oficjalnej wizyty w Holandii był dopytywany przez dziennikarzy o swoje ubiegłotygodniowe słowa, stwierdził, że nie zamierza się z nich wycofać, ale jednocześnie zapewnił, że Francja wcale nie wyłamuje się z europejskiego frontu wobec Chin. Stanowiska Francji i Unii Europejskiej są w kwestii Tajwanu takie same. Popieramy utrzymanie status quo. To stała polityka, która nie ulega zmianom. To jest działanie zgodne z polityką jednych Chin i dążenie do pokojowego uregulowania kwestii tajwańskiej. I to powiedziałem w rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. To mówiłem wszystkim w Pekinie. Stanowisko Francji się nie zmieniło. Utrzymanie status quo oznacza brak faktycznej kontroli Pekinu nad Tajwanem, ale jednocześnie brak ogłoszenia przez Tajwan formalnej niepodległości. Polityka jednych Chin to zaś narzucone przez Pekin rozwiązanie zakładające, że oficjalne relacje można mieć albo tylko z Chinami komunistycznymi, albo tylko z Tajwanem, który uważa się za kontynuatora Chin sprzed rewolucji komunistycznej. Tyle, że Tajwan przez lata wypracował sobie model utrzymywania realnych, choć oficjalnie nieformalnych relacji z wieloma krajami świata, w tym z Polską. I choć wygłoszone w Holandii słowa Macrona zabrzmiały jednak jak pewne wycofanie się z jego wcześniejszych wypowiedzi, to prezydent Francji nie skrytykował agresywnych zachowań Chin wobec Tajwanu. Zrobiła to natomiast podczas swojej zakończonej wczoraj wizyty w Chinach minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock, która w obecności szefa chińskiej dyplomacji przestrzegła Pekin przed agresją wobec Tajwanu. Obserwujemy narastające wokół cieśniny tajwańskiej napięcie z coraz większym niepokojem. Dlatego tak ważne było dla mnie podkreślenie podczas przeprowadzonych w Chinach rozmów przy zrozumieniu całej złożoności kwestii tajwańskiej i utrzymaniu polityki jednych Chin, że ten konflikt może być rozwiązany jedynie pokojowo. Jednostronna, siłowa zmiana status quo byłaby dla Europejczyków nie do zaakceptowania. Baerbock wyraźnie się podczas swojej wizyty w Chinach dystansowała od słów Macrona. Z kolei szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podkreślił, że wewnątrz Unii Europejskiej istnieje kilka rozumień koncepcji autonomii strategicznej Europy. Francja widzi to jako konkurowanie z USA, a państwa wschodniej flanki NATO jako uzupełnienie współpracy euroatlantyckiej. Czy jest to koncepcja wspomagająca wspólnotę transatlantycką, czy konkurująca wobec niej, komplementarna, czy konkurująca, czy mająca ją wręcz zastąpić? Teraz zależnie od zmieniającej się konstelacji politycznej, a nawet zainteresowań medialnych, bo przecież o tym tu mówimy, ta wypowiedź pojawiła się w pewnym kontekście, prawda, powrotu Chin do Europy, to pojęcie przybiera zupełnie inne znaczenie. Także w samych instytucjach europejskich widać było różną ocenę słów Macrona. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która także była w ubiegłym tygodniu w Chinach, za pośrednictwem swojego rzecznika wyraźnie się od prezydenta Francji dystansowała. Za to przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wyraził zrozumienie dla Macrona i stwierdził, że podobnie do prezydenta Francji myśli więcej europejskich przywódców, ale się do tego nie przyznają. Teraz, żeby się w tym wszystkim nie pogubić i jeszcze dodać sobie kolejny wątek, pomoże nam pan Adrian Brona, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Żeby tych przywódców nie mieć dość, to jeszcze był prezydent Brazylii ze spóźnioną wizytą, bo wcześniej miał być. Kilka tygodni, ale się rozchorował i został w domu. Teraz już wyzdrowiał i przyjechał do Chin. Już wrócił do siebie, ale no także powiedział wiele ciekawych rzeczy. Jak pan to wszystko widzi? Nagle to centrum dyplomatyczne jakoś się przeniosło, ale chyba przeniosło się tak, żeby Chiny zostały przystopowane na dobre, czy nie? Gdy patrzymy na cały szereg wizyt międzynarodowych przywódców w Chinach, od wspomnianej wizyty ministra spraw zagranicznych Niemiec, przez wizytę prezydenta Macrona, czy obecnie prezydenta Luli w Chinach, to musimy sobie zdawać sprawę, że po kilku latach dosyć niemrawej dyplomacji chińskiej, która charakteryzowała się głównie dosyć agresywną retorycznie postawą znaną powszechnie jako dyplomacja wilczych wojowników, nagle Chiny zaczęły rzeczywiście prowadzić profesjonalną i aktywną dyplomację z partnerami z praktycznie całego świata. Od właśnie Niemiec czy Francji przez Brazylię, Stany Zjednoczone, ale też mniejsze państwa. Zdecydowanie zależy Chinom na tym, żeby pokazać siebie jako państwo, które może brać udział w rozwiązywaniu najważniejszych kryzysów światowych i państwo, które jest w stanie, w tym dyplomatycznie, zagwarantować swoje interesy tak zwane, jak oni to nazywają, rdzenne, czyli w tym przypadku dyplomacji akurat mówimy o interesie ukazywania Tajwanu jako powiedzmy wyspy, która nie ma żadnej podmiotowości, która jest częścią Chin. Także te wszystkie wizyty, jak sobie je tak byśmy podsumowali w skrócie, no to można powiedzieć, że służą właśnie tym dwóm działaniom, tym dwóm interesom władz chińskich. A czy dochodzi do jakichś zmian, do jakiegoś przełomu postrzegania Tajwanu na scenie międzynarodowej? Czy to jest po prostu powtarzanie tego samego przez kolejne rządy, kolejne delegacje? Może po prostu w innych okolicznościach wojny, która trwa od roku na Ukrainie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że temat tajwański, który wybrzmiał szczególnie przy wizytach europejskich przywódców w Chinach, tutaj mamy rzeczywiście pewnego rodzaju okopanie się stanowisk pomiędzy z jednej strony Chinami, a z drugiej strony państwami europejskimi. Przy czym to, co Chinom się rzeczywiście, jak się wydaje, w ostatnich dniach udało zrobić, to wprowadzić pewnego rodzaju, powiedzmy, dysonans pomiędzy różnymi głosami z Europy. Zupełnie inaczej wybrzmiały słowa Macrona w drodze powrotnej z Chin, gdy rzeczywiście wspomniał, że Europa powinna się dystansować od konfliktu w cieśninie tajwańskiej. Inaczej wyglądały słowa Annalena Baerbock, która wspomniała, że no, nie wyobraża sobie, aby Chiny mogły jednostronnie i agresywnie zająć Tajwan, czy rozwiązać po prostu ten spór w sposób militarny. Inaczej też to wybrzmiało przecież w słowach chociażby premiera Mateusza Morawieckiego, który kilka dni temu w Stanach Zjednoczonych podczas spotkania w jednym z think tanków wprost wspomniał, że jeżeli wojna w Ukrainie się zakończy, no to następny i zakończy się po myśli rosyjskiej, no to na następny dzień możemy się spodziewać ataku chińskiego na Tajwan. Także widać pewne rozbieżności w Europie, które zawsze do pewnego stopnia istniały. To było naturalne. No ale to, co my próbowaliśmy między sobą ustalić, wypracować wspólne stanowisko, co trwało i jeszcze długo będzie trwało, bo to nie jest proces łatwy, nie oszukujmy się, to Chińczycy próbują te rozbieżności jak najbardziej rozdmuchać i tak na dobrą sprawę powodują, że to my, państwa europejskie, między sobą się trochę bardziej kłócimy niż chyba powinniśmy. A jak w Chinach komentowano ostatnie słowa szefowej niemieckiej dyplomacji? No bo ona ostro mówiła przeciwko chińskiej polityce w Chinach. No myślę, że trochę za wcześnie jeszcze na komentarze ze strony chińskiej. Ta wizyta, ta rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Chin odbyła się wczoraj i jeszcze powiedzmy ten aparat propagandowy chiński się nie rozkręcił na dobre. Natomiast to, na co zwrócę uwagę, to jest fakt, że no, Annalena Baerbock się właściwie nie spotkała z żadnym ważnym decydentem chińskim. Musimy pamiętać, że minister spraw zagranicznych w Chinach ma bardzo niski, czy może relatywnie niski status i nawet nie jest najważniejszym dyplomatą chińskim. Najważniejszy jest obecnie pan Wang Yi, który jest członkiem politbiura, jest szefem odpowiedniej komisji partyjnej zajmującej się polityką zagraniczną i jest byłym ministrem spraw zagranicznych. Także no, nawet nie pozwolono się Annalena Baerbock spotkać z najważniejszym dyplomatą chińskim, co pokazuje, że Chińczycy też starali się do jakiegoś stopnia obniżyć rangę tej wizyty i spowodować, żeby nie miała ona takiego oddźwięku, jakby mogłaby mieć, gdyby się minister spraw zagranicznych Niemiec spotkała, czy to właśnie z Wang Yi, czy to chociażby z premierem Chin. Znaczy, pozwolę się nie zgodzić z panem, bo Annalena Baerbock spotkała się z Wangiem Yi właśnie dzisiaj. I to spotkanie się... A dobrze, to zwracam honor, bo jeszcze... To jest właśnie ostatnia sprawa, bo to spotkanie miało miejsce i te słowa zostały wygłoszone również właśnie podczas spotkania z tym takim nadministrem, no bo mamy tego nowego od początku roku, który nazywa się Qin Gang i był byłym ambasadorem Chin w Stanach Zjednoczonych. szybko ściągniętym po niedawnym rozpoczęciu tej placówki, ale właśnie Wang Yi, poprzedni szef dyplomacji, awansowany do roli takiego nadministra, szefa komisji, to nazwa tego stanowiska jest długa, no ale to jest taki prezydencki doradca, powiedzmy, do spraw zagranicznych, właśnie podjął, są zdjęcia, są materiały wideo, podjął on Eleny Baerbock. Ona szła jednak tą samą ścieżką. To zupełnie inaczej brzmi, jak Chińczycy czytają o takiego rodzaju doniesieniach z zagranicy w prasie światowej. Traktują to może nawet jako jakieś lokalne wystąpienia, no a inaczej, jak im się to mówi u nich, jeszcze będąc podejmowanym przez nich. Tak samo zresztą powiedziała von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej. W takim razie w kontrze do tego, jak, co mówi prezydent Brazylii w Chinach? Prezydent Brazylii pojechał ze zdecydowanie bardziej nastawieniem do Chin ugodowym. Przede wszystkim tematyka Tajwanu chyba nie była najważniejsza podczas jego spotkania z Xi Jinpingiem, przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. Tam dwa tematy wbiły się na czołówki gazet. Pierwszym z nich były sprawy czysto brazylijsko-chińskie. Tutaj głównie handel, ale też pewnego rodzaju nadzieja na to, że Chińczycy będą więcej inwestowali w Brazylii, zwłaszcza reindustrializowali ten kraj. Na to zwracał uwagę prezydent Lula, że chciałby do tego doprowadzić i tutaj pomoc chińska w jego opinii jest niezbędna. Natomiast drugi temat, znacznie dla nas też ważniejszy jako Polaków, to temat wojny w Ukrainie, który też się przebił podczas tych rozmów Luli z Xi Jinpingiem. W tym aspekcie Lula tak na dobrą sprawę poparł stanowisko chińskie, to znaczy się razem wydano oświadczenie, w którym nawoływano do zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych w takiej sytuacji, jaka jest obecnie na froncie, czyli bez wycofania się wojsk rosyjskich z Ukrainy. Równocześnie Brazylia, popierając stanowisko chińskie, też do pewnego stopnia popiera ten postulat, który Chińczycy zgłosili, żeby natychmiastowo również wycofać sankcje nałożone na Rosję. Także pod tym względem, który dla nas jest o wiele ważniejszy, ale też ważniejszy generalnie dla sytuacji międzynarodowej, no Brazylia wydaje się bardziej zmierzać w kierunku stanowiska chińskiego niż stanowiska państw zachodnich czy Europy. A te komentarze, to ostatnie pytanie, a te komentarze Luli, takie ostre zapewnienia o tym i nawet takie nawoływania do tego, żeby państwa nazywane kiedyś trzecim światem, teraz globalnym południem, odeszły od rozliczania się w dolarach i przechodziły na albo chińskiego juana, albo na własne waluty. Jak to można rozumieć? No, musimy pamiętać, że Brazylia zawsze miała pewnego rodzaju sceptyczne nastawienie wobec Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza ci prezydenci wywodzący się z lewej strony sceny politycznej, tak jak Lula. Rzeczywiście jest to argument, który na pewno bardzo miło zabrzmiał w uszach strony chińskiej, natomiast musimy pamiętać, że no, nie bez powodu, mimo że Chiny z roku na rok zwiększają swój udział w globalnej gospodarce, to yuan nie jest bardzo popularną walutą w rozliczeniach międzynarodowych, zwłaszcza pomiędzy państwami trzecimi, bo pomiędzy Chinami a pojedynczymi partnerami nadal on, znaczy on stanowi pewną część tej wymiany. I to wynika z takich rzeczy, że no bardzo trudno jest juana chińskiego wymienić na inne waluty, obrót nią jest ograniczony i też rząd chiński bardzo mocno, może nie tyle kontroluje już kurs tej waluty, ale do pewnego stopnia nim kieruje, czy ma mechanizmy, które powodują, że no nie jest to waluta, którą byśmy nazwali walutą obracaną na wolnym rynku. Także no, na pewno, gdy Lula o tym mówił, to z jednej strony chciał coś miłego powiedzieć Chinom, ale też wychodził jego sceptycyzm wobec Stanów Zjednoczonych i dominacji dolara, którą on uznaje za nie najlepszą. Natomiast praktyka jest taka, że no, bardzo trudno będzie przejść z amerykańskiego dolara na jakąś inną walutę w rozliczach międzynarodowych, no z powodów po prostu czysto ekonomicznych i praktycznych. Bardzo dziękuję za komentarz. Adrian Brona, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, był z nami. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. Do usłyszenia. skończyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nóg. Teraz czas na ostatnią podróż, ostatni kierunek w naszej audycji. Będzie z nami dr Marcin Styszyński, Katedra Arabistyki i Orientalistyka Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Kłaniam się. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło, że jest pan z nami. Powodów jest, no jeden co najmniej, ale wiele, ponieważ też ta linia chińska łączy się. Ostatnio Chińczycy twierdzą, mimo że prawie nikt się z nim nie zgadza akurat pod tym względem, że tylko dzięki nim udało się połączyć z powrotem relacje dyplomatyczne saudyjsko-irańskie. Ci przeciwnicy twierdzą, że po prostu no tak wyszło, że oba kraje, przedstawiciele obu krajów spotkali się w Chinach, a nie nigdzie indziej. Ale to pozostawiając z boku, dalej trwa praca nad wznowieniem tych relacji dyplomatycznych już w formie otwierania ambasad. Saudyjczycy jeżdżą do Iranu, Irańczycy do Arabii Saudyjskiej. A teraz jeszcze na dodatek Saudowie zaczynają rozmawiać z Jemenem po to, żeby zakończyć konflikt, który już latami się ciągnie. I sytuacja jest bardzo skomplikowana, a ofiary mierzone, liczone w dziesiątkach albo nawet setkach tysięcy. Proszę nam powiedzieć, o czym rozmawiamy. Dlaczego ten konflikt z Saudami między Arabią Saudyjską a Jemenem trwa? Cóż, to jest bardzo ważna kwestia, którą pan poruszył. Oczywiście wspomniał pan o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie, czyli porozumieniu między Arabią Saudyjską a Iranem, czyli zwaśnionymi stronami od 2016 roku, w szczególności kiedy oba kraje zerwały relacje dyplomatyczne na fali protestów zarówno w Arabii Saudyjskiej, jak i w Iranie. No to oczywiście tu sprawa jest, podłoże jest dużo, dużo szersze, chyba nie ma czasu, żeby go omawiać. Natomiast na pewno ważną kwestią i pewnym odbiciem sporów i rywalizacji między tymi dwoma regionalnymi mocarstwami jest tragiczne wydarzenia i tragiczny konflikt w Jemenie, który trwa od 2014 roku, kiedy rebelianci z północy kraju, zwani Houthi, przejęli kontrolę nad stolicą kraju i wyrzucili legalnie rządzące władze w postaci prezydenta Abdu Mansura Hadiego z kraju, a tak naprawdę on przeniósł się na południe. I mamy w pewnym sensie wojnę domową, wspieraną. Prezydent, który został usunięty, jest wspierany przez koalicję zbrojną zarządzaną przez Arabię Saudyjską. Tam jeszcze są inne państwa arabskie oczywiście. Natomiast Houthi mają wsparcie ze strony Iranu, chociaż oczywiście sami zaprzeczają. Więc tu zmiany w ostatnich miesiącach są znaczne. Między innymi to porozumienie niejako wpłynęło też i na zawieszenie broni między stronami konfliktu w Jemenie, czyli między tymi rebeliantami a władzą wspieraną przez państwa Zatoki. Już w kwietniu, więc tu ten udział chiński jest troszkę taki jeszcze inny, dlatego że zawieszenie nastąpiło w kwietniu 2022 roku. Ono zostało sukcesywnie było przedłużane. Właściwie teoretycznie teraz ono wygasło, natomiast nie spowodowało to eskalacji walk, tak jak to miało miejsce jeszcze w ubiegłych latach, więc raczej wszyscy są, wyrażają optymistyczne sygnały, że porozumienie może być utrzymane. No tu wspomniał pan też o udziale Arabii Saudyjskiej w rozmowach. Został wysłany ostatnio przedstawiciel dyplomacji saudyjskiej, pan Jaber, który to też jest fenomen, bo po latach pierwszy raz udał się na rozmowy do Sana'a, do stolicy, gdzie rządzą Houthi, i rozmawiał właśnie z przedstawicielami rebeliantów, natomiast postępów w negocjacjach pokojowych. No więc wszyscy żywią nadzieję, że uda się to porozumienie wypracować, i że ten wieloletni, już prawie dziesięcioletni konflikt uda się sukcesywnie zagrzebać. Co nie oznacza jednocześnie, że ten punkt ciężkości w tej wojnie takiej hybrydowej bliskowschodniej nie zostanie przesunięty w inne regiony. I z tym też trzeba się liczyć. Ostatnio widać to chociażby już bardziej na północy, w regionie Libanu, Syrii i samej terytoriów okupowanych Palestyny. A z czego wynika ta ofensywa dyplomatyczna, ta zmiana chęci nawet do rozmawiania? Z tego, że Stany Zjednoczone są uważane przez kraje regionu za mniej zaangażowane? Czy przez to, że w Izraelu zmienił się rząd? Nie, sytuacja w Izraelu jest jeszcze bardziej złożona i troszkę odrębna. Na pewno Iran w tle gdzieś wszędzie jest, natomiast Stany Zjednoczone oczywiście trochę za ciosem tym chińskim też wysyłają swoich przedstawicieli do Arabii Saudyjskiej. Właśnie wysłannik prezydenta Bidena udał się między innymi do Arabii Saudyjskiej na rozmowy w sprawie negocjacji pokojowych, więc wszystkie strony są zainteresowane zakończeniem konfliktu. Oczywiście tutaj naciski ze strony na pewno krajów zachodnich też miały miejsce, natomiast to są też kwestie przeciągającego się konfliktu, który jest bardzo krwawy i nie przynosi de facto żadnych rozwiązań z punktu widzenia militarnego, czy to dla Arabii Saudyjskiej, czy dla Iranu poprzez Houthi, którzy walczą, więc to jest trochę taki konflikt na wykrwawienie, więc wszyscy, obie strony próbują znaleźć jakieś rozwiązania. rozwiązanie w tej sprawie. Pytanie jest inne, jakie efekty przyniesie to porozumienie między Arabią Saudyjską a Iranem? Czy złagodzenie właśnie tych napięć, no jego efektem będzie zakończenie konfliktu w Jemenie, ale czy też sytuacja nie ulegnie zaognieniu w innych regionach Bliskiego Wschodu? I to jest właściwie teraz kluczowe pytanie. No tak jak wspomniałem, widać to na przykładzie sytuacji w Izraelu i w Palestynie, że no może tutaj ten punkt ciężkości być przesunięty troszkę w inne miejsce. A jak kraje arabskie i kraje Zatoki Perskiej traktują Syrię? Bo tam też jest teraz no taki wiatr odnowy, powiedzmy. Tak, to prawda. Faktycznie potępiany i bojkotowany reżim prezydenta Assada z Syrii, który no, został wykluczony swego czasu z Ligi Państw Arabskich przed laty, niejako państwa arabskie, w szczególności państwa Zatoki, tutaj też prym wiodą troszkę Emiraty też, które co jakiś czas zapraszają Assada na rozmowy, próbują, ale nie tylko, bo za tym inne kraje arabskie również podążają, próbują ponownie włączyć Asada do Ligi Państw Arabskich i Syrię niejako no, próbować wrócić do stanu sprzed konfliktu. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że no, sam konflikt i sytuacja i napięcia, które są w Syrii wciąż mają miejsce. Natomiast no, odbywa się to oczywiście ze szkodą dla grup opozycyjnych, które działają bardziej na północnym zachodzie kraju, no w szczególności w ostatnim tragicznym trzęsieniu ziemi, to ten region w ogóle ucierpiał, więc to jest podwójny taki trochę cios dla tych grup rebelianckich, a jednocześnie jest to wzmocnienie reżimu Al-Assada i z tym też trzeba się w najbliższej przyszłości liczyć. Syria zresztą no też troszkę zaczyna też właśnie, jeśli chodzi o pewne agresywne działania wobec Izraela, też przejawia ostatnio dużą też tutaj aktywność w związku z kolei sytuacją w samej Palestynie, więc to też jest ciekawe zjawisko w ostatnich tygodniach i miesiącach. Eksperci, którzy dekadami zajmują się chińską dyplomacją, są bardzo zaskoczeni tym właśnie, co się wydarzyło kilka tygodni temu, tym połączeniem Saudów i Irańczyków w Pekinie na rozmowach. Mm-hmm. Bo chińska dyplomacja nie ma w sobie wbudowanej takiej chęci do aktywnego działania. Ona nie jest nigdy, przynajmniej nie była do tej pory, inicjatorem działań, stroną, która by brała na siebie wszelkie konsekwencje ewentualnych niepowodzeń. Stąd między innymi też po latach różnych eksperymentów infrastrukturalnych, inwestycyjnych w Afryce, no prawie nie ma tam efektów działalności chińskiej, bo to był taki poligon doświadczalny, zobaczmy co się zadzieje, w sumie to się jeszcze na tym nie znamy, nie mamy kompetencji, trochę też nie wiemy jak je nabyć. Gdzieś daleko od siebie możemy sobie działać, ale tutaj ewidentny zwrot następuje, zwrot, który zaskakuje ekspertów. Kto jest w takim razie, z pana doświadczenia, znając kraje arabskie, inicjatorem? Czy to może być tak, że to właśnie mimo wszystko Arabia Saudyjska, Iran wykorzystują taką niemoc chwilową pozostałych centrów świata i chcą po prostu ugrać dla siebie jak najwięcej? No tak, oczywiście. No ma pan rację, oczywiście. No to zjawisko też występuje już od dobrej dekady w świecie arabskim. Trzeba pamiętać, że ono pojawiło się wraz z arabską wiosną w świecie arabskim, poczynając od Tunezji, przez Egipt. No to sam miałem osobiste doświadczenia, bo ja niejako byłem w tych krajach wtedy, czy to w Egipcie, czy właśnie Tunezja. I nastąpiło duże rozczarowanie. No arabska wiosna miała przynieść demokrację, zmiany, transformacje. No skończyło się to chaosem, niestabilnością. No przykładem jest Syria chociażby, prawda, o której wspomnieliśmy, czyli wojna domowa w Syrii. W związku z tym no, ten zawód na w sensie politycznym, ideologicznym na Zachodzie nastąpił w świecie arabskim i raczej ten model dalekiej Azji, w szczególności Chiny, ale nie tylko, bo i Malezja, Wietnam, no, Korea Południowa stanowią pewien pewien model dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, mianowicie tej scentralizowanej władzy i zliberalizowanej gospodarki. I to widać. Oczywiście tu będzie ciężko na przykład krajom Zatoki odejść od tego zupełnie, zwłaszcza na poziomie gospodarczym, dlatego że całkiem niedawno Arabia Saudyjska zamówiła kolejną partię samolotów dla czołowych linii lotniczych ze strony amerykańskiej, więc gdyby tak przekładało się to w 100% na tą współpracę i zmianę zupełnie wektorów współpracy, to powinni zamówić w związku z tym chińskie produkty. Więc trzeba pamiętać, że wiele sektorów, w szczególności sektor militarny krajów Zatoki, jest oparty na technologiach i wsparciu głównie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W związku z tym takie odejście będzie bardzo trudne. Mało tego, historycznie jednak Chiny bardziej były skoncentrowane na tym zimnowojennym wydaniu, czyli współpracy z Iranem w szczególności. Więc tutaj te zmiany wielu, zwłaszcza w aspektach gospodarczych, mogą być dość trudne. Natomiast faktem jest, że kraje Zatoki próbują dywersyfikować i odejść od jakiegoś monopolu danego kraju zachodniego, czy też ogólnie światowego w danej dziedzinie. I to robią. Starają się dywersyfikować te swoje kierunki współpracy. To widać, jeśli chodzi o kierunek chiński, duże znaczenie ma tutaj ten nowy, współczesny pas, szlak jedwabny, który obejmuje między innymi drogi morskie i czołowe porty morskie w krajach chociażby Zatoki, port Halifa w Emiratach, port Dukum w Omanie, więc to są bardzo ważne też z punktu widzenia przyszłościowej współpracy kierunki. Natomiast czy nastąpi taka, to jest duży, to może, jeśli miałoby tak być, że miałoby być pełne odejście od kierunku zachodniego, to jednak należy liczyć się, że to będzie trwało wiele lat, tak? Dlatego że przez cały okres zimnowojenny wsparcie Zachodu dla krajów Zatoki czy krajów Bliskiego Wschodu było też znaczące, więc odejście w wielu branżach będzie dość dla tych krajów, to będzie nie lada wyzwanie. Bardzo dziękuję. W takim razie to na tym zakończmy. Na pewno będziemy do tematu wracać. Bardzo dziękuję. Dr Marcin Styszyński, Katedra Arabistyki i Orientalistyka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Spokojnego weekendu życzę, do widzenia. Wzajemnie i to samo do wszystkich Państwa możemy powiedzieć, bo nasza audycja już dobiega właśnie końca. W składzie Anna Regulska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Dziękujemy za 2 godziny spędzone razem. Polecamy się na przyszłość, bo za tydzień kolejny Świat do trzeciej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, w Media Expert do poniedziałku turbo rabaty. Marian, ale patrz, jakie ceny. A jak, turbo rabaty w Media Expert, Barbara. 4 dni turbo rabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm.